राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी रविवार सन 2051 तदनुसार 14 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भिनासर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। जैसे अभी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ रहने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, सत्संग सुनने के लिए और मैं कहने के लिए, ऐसे कहने और सुनने के लिए हम आप सब इकट्ठे हुए हैं। यहाँ स्थायी रहने के लिए नहीं है। जैसे आप हम यहाँ स्थायी रहने के लिए नहीं है, ऐसे ही अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ भाई बहन रहते हैं, कई जन्म करके आ गए, कई ब्याह करके आ गई, वो आए हुए हैं और जाने वाले हैं। ये बात अगर याद रहे बहुत लाभ की बात है, असली आने का प्रयोजन सिद्ध हो जाए। जैसे यहाँ कहने और सुनने के लिए आए हैं, समय हो पर होने पर समक्ष लोग रह सकते हैं, ऐसे ही अपने अपने जहाँ घर पर आए हैं वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं, तत्व ज्ञान के लिए आए हैं, सदा के लिए दुख मिट जाए और परम आनंद परम शांति परम सुख मिल जाए। वो मिल जाए फिर कोई परवाह नहीं, मनुष्य जन्म सफल हो गया। जैसे सत्संग में आए तो सत्संग की बातें सुनी तो हमारा आना सफल हो गया, ऐसे ही इस मानव शरीर में आए, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, बड़े से बड़ा लाभ जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है वो लाभ ले रहे हैं, आखिरी हद का लाभ। और दुखों का अत्यंत अभाव, कोई दुख ना स्पर्श ही नहीं करे, ऐसी स्थिति हम जीवित अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। ये बात एक आपको मैं शास्त्रों से, संतों से, महापुरुषों से, तत्वज्ञों से, अच्छे आदमियों से सुनी है और पक्की बात है। भाई कई निराश हो जाते हैं कि इस जन्म में हम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। इस जन्म में नहीं प्राप्त कर सके तो वो कौन सा जन्म है जिसमें अपनी मुक्ति करेंगे हम? तो कभी परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। संसार की आशा है वो तो आशा के कारण से पूरी कभी होने वाली नहीं है, उसके लिए विधान दूसरा है। और परमात्मा की प्राप्ति की आशा है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, ये आशा निष्फल नहीं होती। और संसार की आशा आशा के कारण सफल कभी होती ही नहीं। आपने आशा की और वस्तु आने वाली है तो मिल जाएगी, नहीं आने वाले तो नहीं मिलेगी। आपकी आशा के अधीन वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, ये बिल्कुल सच्चा एक अकाट सिद्धांत है। इसमें शंका हो तो मेरे से पीछे पूछ लेना। और परमात्म तत्व की प्राप्ति हरेक को हो जाती है, परम शांति परम आनंद की प्राप्ति। छठे अध्याय का 22 और 23 दो श्लोक है, आप लोग पढ़े, अभी सुन लें, फिर विचार करें। यंग लब्ध्वाता परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बढ़कर कोई लाभ है हो सकता है ऐसी मानने में भी नहीं आएगी, सुनने में नहीं आएगी, सोचने में भी नहीं आएगी। आखिरी और आखिरी स्थिति कृत कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य, ये तीन चीज पूरी हो जाएगी। हमारे में जो करने की शक्ति है वो भी पूरी हो जाएगी, जानने की शक्ति है वो भी पूरी हो जाएगी, और पाने की इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। ना पाना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना करना बाकी रहेगा। इस तत्व के लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख से भी आप अपनी स्थिति से विचलित नहीं हो सकते। बड़े भारी दुख से गुरुणा भी दुखे न विचार लेते, गुरुणा भी दुखे न, बड़ा भारी दुख शरीर के ऐसे टुकड़े केत कुतर के जाए, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे मूर्छा हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, पर जिस स्थिति में स्थित है उनसे विचलित नहीं हो सकते। तम विद्या दुख संयोग भी होगा, आप तक दुख पहुंचेगा ही नहीं, स्पर्श ही नहीं होगा दुख का, दुख संयोग भी होगा स्पर्श नहीं, ऐसा आनंद रूप है वो, उसको योग कहा है गीता ने, वो योग, उस परमात्मा के साथ वो योग है, उसकी अखंड प्राप्ति नित्य निरंतर प्राप्ति हो जाएगी, फिर विचलित हो सकता नहीं। दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग मात्रता ही वियोग है, स्पर्श नहीं चलता। स निश्चय योगतव्य, वो निश्चय से इसकी प्राप्ति हमें करनी है और हम कर देंगे, और उसी की प्राप्ति के लिए आप सब स्वतंत्र है। धन की प्राप्ति और भोगों की प्राप्ति, इन दो के लिए जो लोग खूब व्याकुल मार्ग जोर से चेष्टा कर रहे हैं, इसकी प्राप्ति में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े मिनिस्टर अपनी मन चाही बात कर ले, ये नहीं है। आपको वहम हो तो उसको जाकर आप पूछ लो, मेरा काम पड़ा है। बड़े से बड़े धनी आदमी हैं, ऐसे भी मिले हैं, राजा महाराजाओं से नहीं मिला हूं पर तो बात मिली है, उनके भी काम बाकी रहता है, पूर्ण नहीं होता, वो पूर्ण होने वाला है ही नहीं, संसार मात्र अधूरा है, पूरा कैसे हो जाएगा, और वो परमात्मा पूरे है, अधूरे कैसे रह जाएगा। पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते, पूर्ण ही पूर्ण, पूर्ण ही पूर्ण, पूर्ण ही पूर्ण, जिसमें अपूर्णता कभी झलक नहीं सकती, आ नहीं सकती, ऐसे पद की प्राप्ति हो सकती है। आप पूछोगे क्या पता हम कैसे जाने, तो आप ध्यान देकर सुने मेरी बात को। आप यहां जो आए हैं, जो भाई आए हैं, बहन आई है, किस वास्ते आए हैं, क्या धन मिलता है, क्या पर कोई कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है, आदर ज्यादा मिलता है, सत्कार ज्यादा होता है, प्रशंसा होती है, निरोगता मिलती है, क्या मिलता है? एक शांति मिलती है जो संसार में वो शांति नहीं मिलती। धन मिलने पर एक सुख होता है, पर सुख ऐसा नहीं होता। ऐसी शांति सुख मिलता है जिस परमात्मा की बात से सुख मिलता है, प्राप्ति हो जाए तो कितना सुख होगा। ये सत्संग करने वाले भाई बहन सोचे तो इनके अनुभव की बात है, देखी हुई प्रत्यक्ष की हुई बात है। जितने पारमार्थिक बातें मार्मिक मिलती है, इतनी इतनी शांति मिलती है। भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उसमें आप मन लगाकर कीर्तन करें, आंखें मीच करके मन लगाकर कीर्तन में कीर्तन करें, एक आनंद उमड़ता है स्वतः। तो इनके इतना आनंद है, इनसे और आनंद है, और आनंद है, और आनंद है, आखिर आनंद होता है, उससे फिर आखिर आनंद नहीं है। ऐसा पूर्ण सब तरह से करने की भी पूर्णता, जानने की भी पूर्णता, पाने की भी पूर्णता, मानने की भी पूर्णता, सब तरह से पूर्णता हो जाती है। फिर कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता, कोई प्राप्तव्य नहीं रहता, कोई ज्ञातव्य बात नहीं रहती, कोई मंतव्य बात नहीं रहती। उस स्थिति को आप हम सबके सब प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात पक्की है। आप कृपा करें, इस बात पर विश्वास करें, और न करें तो मेरा आग्रह नहीं है, प्रार्थना जरूर है। आप निराश हो जाएंगे तो उस तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? इस विषय से निराश कभी नहीं होना चाहिए। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संसिद्ध कांताशा सुखम सुस्वाप पिंगला। संसार की आशा है, ये किसी की पूरी नहीं हुई, कभी पूरी नहीं हुई। इतिहास आप देख लीजिए, एक जगह मैंने व्याख्यान सुना, अपनी पिछली बात सुनी, तुम कहो मेरी मन की चाह पूरी हो जाए, ये राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? मन चाही बात पूरी नहीं होती, और वही चाहना भगवान में लगा दो तो जरूर पूरी हो जाएगी। तद्बुद्धे सदात्मान सन्निष्ठा सत्परायण गच्छन्ति अपुनः वृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा, सब पाप नष्ट होकर के बड़ी शांति, अत्यंत शांति, पीछे को लौटना यज्ञवा न निवर्तन्ते, ऐसा परम आनंद शांति इस शरीर के रहते रहते ऐसी वृक्ष में प्राप्त होती है। क्योंकि आप सत्संग करते हो तो इस शरीर के रहते रहते या वृक्ष आनंद का अनुभव करते हो ना, तो इसकी पूर्णता हो जाएगी, पूर्णता। इसमें कोई प्रतिबंधक नहीं है, आपका कोई पाप, आपके पूर्व कर्म को प्रारब्ध कोई बाधक नहीं है। परमात्मा की तरफ चलने में बाधा आती नहीं, आगी नहीं, आवेगी नहीं, आ सकती नहीं। और संसार की पूर्ण प्राप्त किसी को हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। कोई आप देख लो कि सबसे अधिक धनवान होगा तो एक होगा, दो हो जाएगा तो सबसे अधिक नहीं होगा। परमात्मा की प्राप्ति वाले सैकड़ों हजारों पूरे के पूरे सबके सब पूर्ण, किसी में किंचित मात्र भी कमी नहीं। साधकों में भेद होता है, साधन करते हुए उसमें श्रेणी होती है, परंतु अंतिम प्राप्ति में श्रेणी नहीं होती, वह पूर्णता है। वो आपको हमारे को सबको हो सकती है। गीता ने कहा है, अपिचेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, अपि पापेभ्यः अपिचेदसी, तुम अगर सब पापियों से अधिक पापी हो, अपिचेदसी पापेभ्यः, पापे भय में सर्वशब्द पड़ा हुआ है पेट में बहुत बहुसन, पर फिर कहते हैं पापे भय सर्वे भय, फिर सब लगाते हैं, तुम्हें शंका न रह जाए, 5, 10, 15, 20 नहीं, सर्वेभ्य पापेभ्य, और संपूर्ण पापियों से तुम पापी अधिक हो, ऐसा कहते हैं भगवान। अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य, ओ पापकृत तम, पापकृत प्रापकृतर पापकृत तम, तमप और इष्टन आ जाते हैं, आ क्रिया गाती है, आगे पढ़ते नहीं व्याकरण में। अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत तम सर्व ज्ञान प्रवे नहीं ब्रजन संतरी, ये ज्ञान रूपी नौका से सबको तिर जाओगे, सब पापों से। कितने तिर जाने पर पीछे समुद्र रह जाता है ना, तो दूसरा दृष्टांत देता है कि जैसे समृद्ध अग्नि प्रज्वलित महान अग्नि, वो उसमें कपड़े रहे अभी ना डाल दी जाए लकड़ी तो सुसात पूर्ति वो भस्म कर देता है, ऐसे ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भस्म सूत करते तथा संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है, भस्म सात करते तथा। भस्म सात क्या है, विभाषा साथी कार्य करने पूर्ण अर्थ है, कोई भाग पापी नहीं रहेगा, दुख देने वाला किंचित मात्र कोई भाग ही नहीं रहेगा। क्या आग लगने पर ठीक दहती आग में लकड़ी बाकी रह जाएगी, ऐसे कोई पाप नहीं रहेगा। ज्ञान की महिमा बताई, ऐसे ही भक्ति की महिमा बताई। अभिचेत सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी, अपिचेत उसमें ही, उपचेत उसमें भी है, ऐसा भी तू है। अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, मेरा अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो साधु रेव संबंध है, साधु मान लो, वो साधु मान लो, अभी अभी अभी अभी अनन्य भाग भजते, अनन्य भाग। अनन्य भाग का ये अर्थ नहीं है कि तेल धारावत भगवान का ही चिंतन होए, इसका नाम नहीं है। अन्य न भजते, उनका इष्ट और नहीं है, चाहना और नहीं है, उद्देश्य और नहीं है, लक्ष्य उसका परमात्मा के सिवा दूसरा नहीं है। आदमी कैसा हो, सब पुरुष पाप अपिचे सुदुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, दुराचार में कोई कपी कमी नहीं रह जाए, इस बार अपिचे सुदुराचार, ऐसे दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी। अगर एक ही विचार, एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, एक ही विचार कर ले जिसमें विचलित ना हो अभी एक, उसमें भगवान में लग जाए, तो भगवान कहते हैं साधु रे वसा मंतव्य, उसको साधु मान लो। ये मंतव्य है, ये हुक्म है, ये विधि है, साधु मानो, तुम्हें मानना चाहिए, अवश्य इसको स्वीकार करके, पापी नहीं है ये साधु है। कहते महाराज आप अपिचे सुदुराचार्य कहते हैं, पाप से पापी से बढ़िया बढ़िया आचरण पाप का करता है, उसको साधु मान ले, तभी तो साधु ये उसे मंतव्य कहा, मान लो साधु, क्यों मान ले, दुराचार दिखता है, तभी तो मंतव्य करना पड़ता है कि तुम साधु मानो, दिखता नहीं है। अपिचे सुदुराचार्य दुराचारी है वो, पर ध्येय एक बन गया एक परमात्मा का, तो उसको साधु मान लेना चाहिए कि महाराज किस बात पर मान ले, जब दुराचार उसके है, आचरण खराब है, तो साधु किस द्वितीय पर माने, किस बात पर माने, तो भगवान कहते हैं कि सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा, उसने निश्चय पक्का कर लिया है कि सिवाय उस तत्व की प्राप्ति के, उस भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, और कुछ काम करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं लेना नहीं है, किसी कुछ चाहना नहीं, एक परमात्मा की चाह, अब परमात्मा की तरफ ही चलूंगा, ऐसा जिसने विचार कर लिया है, सम्यक व्यवस्थिता निश्चय पक्का कर लिया, उस पक्के निश्चय के कारण से वो साधु मान लो। कहते साधु मान ले वो क्षिप्रम धर्मात्मा वो संत हो जाएगा, अभी तो मान लो हो जाएगा वो, आप उसको दुष्ट मत मानो, पापी मत मानो, किसको कि जो भजन में सत्य हृदय से लग गया है उसको साधु मान लेना चाहिए। क्यों? निश्चय पक्का कर दिया। एक व्यवसाय आदमी का बुद्धि एक एक वर्णन एक होती, निश्चय की बुद्धि एक होती, एक केवल भगवान की तरफ चलना है, हमें दूसरी कोई इच्छा नहीं रहनी, कुछ सहारा नहीं है, ऐसे निश्चय वाला साधु मान लेना चाहिए। और क्षिप्रम, ये क्षिप्रम बहुत जल्दी संत बन जाएगा। कुंते प्रतिजानी न मे भक्त प्रण श्री कुंते नंदन, तुम प्रतिज्ञा कर दोगे मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। जा ध्यान देना, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू प्रतिज्ञा कर दे मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, महाराज आप प्रतिज्ञा कर दो। कहते मेरी प्रतिज्ञा से तेरी प्रतिज्ञा बढ़कर के है। अभी महाभारत का आरंभ हो रहा है, होएगा अभी, अभी तो गीता का उपदेश हो रहा है। इस महाभारत में भगवान ने कहा मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म जी ने कह दिया जो हरि हाथन शस्त्र कहाऊं तो लाजूं गंगा चननी को शांतन सुतन कहाऊं, असली माँ बाप का बेटा नहीं मैं अगर आपको शस्त्र न पकड़ा दूं तो। कितनी बड़ी कहते हैं बात, तो लाजो गंगा जननी को अरे शांतन सुतन न कहा हूं जो हरि हाथन शस्त्र गहा हूं। तो भगवान कहते मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, कर ही दिया शस्त्र। भीष्म जी ने ऐसा घमासान युद्ध किया, अर्जुन कहते क्या करता है कि महाराज क्या करूं, मेरा रथ भर दिया बाणों से, हार ही विरुद्ध नहीं कर सकता, कैसे करूं मैं। तो भगवान ले चक्कर दौड़े और एक बार चाबुक लेकर दौड़े, दो बार भीष्म ने कहा आइए महाराज आइए आइए। भीष्म जी खुश हो गए, आज त्रिलोकी में मेरा जश हो गया, आप मेरे को गिरा दीजिए रस्ते मार दीजिए, आज आनंद हो गया, आप तो मौज हो गई, आपने शस्त्र ग्रहण कर लिया। अर्जुन पीछे दौड़ा पकड़ने के लिए, तो घसीटते ही गया दूर तक। अर्जुन समझता था कि मैं बड़ा बलवान हूं, भगवान को नहीं रोक सका, भगवान का पीतांबर गिर गया। क्यों? पृथ्वी घबरा गई, महाराज पृथ्वी प्रलय हो जाएगा, आप शस्त्र नहीं गए तो शास्त्र चला हो तो। तो भगवान ने कहा धीर रख दो, धैर्य रख, पीतांबर आश्वासन देता शस्त्र चलाया नहीं, मैंने भीष्म जी की प्रतिज्ञा पूरी कर दी। तो मैं अगर पूर्ति प्रतिज्ञा करूं तो तेरे संदेह हो जाएगा, भगवान की प्रतिज्ञा झूठी होती है पर तुम भगत की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होती, मेरी हो जाएगी भगत की नहीं होती, इस वास्ते तू प्रतिज्ञा कर दे कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। पापी से पापी का उद्धार हो जाता है परंतु भगवत भक्त का विनाश नहीं होता। साइकिल होती है ना, वो मैंने देखा, मैं चलाया नहीं है पर यूं चला वजह चले, मैं गोल गोल गोलियां होती है तो यूं तो चलती है, यूं तो खट अटक जाए वो, तो ऐसे तो चलते है पास नहीं चलती, सब साइकिल होता नहीं पता नहीं हमें, पर तो बात ऐसी होती है। तो पापी से पापी उद्धार तो हो जाएगा परंतु तो वहां से पतन नहीं होगा, पीछे नहीं आएगा, इधर जा सकता है ऊंचा, पापी से पापी भी पीछे नहीं आ सकता। अभिजय सुधराचारो भजती मामन निभाग साधु रेव संमंतव्य सम्यक व्यवसतो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। पतन भी होता है उसका, ना पार्थ नहीं वे ना मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, ना यहां ना परलोक में कभी उसका पतन नहीं होता। सीम की चाप सके को उतासु बड़े रखवार रमापति जासु। नाग जी के पास में कामदेव आया, अप्सरा भेजी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कैसे जीत गए कि बड़े रखवार रमापति जासु, जिसके बड़े रखवाले भगवान है, बाले ने बांका कर सके जो जग बैरी हो, संपूर्ण जग बैरी हो जाए, जहां रक्षा करने वाले भगवान है, क्या कर सकता है। दस हजार गज बल घटियो, हजार दस हजार हाथियों का बल दुशासन का, दस हजार गज बल घटियो, घटियो ने दस गज चीर, स्थिर नहीं कर सका। तो भगवान जहां रक्षा कर रहे हैं, कौन उसका बिगाड़ करता है? बालन भागो कर सके जो जग सिंबल बैरी हो जाए। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से कितना ही पापी हो, भगवान के आश्रय आ गया, बस अब नहीं जा सकता। तो सज्जनों ऐसा भगवान कहते हैं, गीता कहती है, फिर अपने मन में कच्ची क्यों रखनी चाहिए? अपने भीतर संदेह क्यों रखना चाहिए? हम भगवान के, भगवान हमारे। भगवान को कह दे, हे नाथ मैं सकदेव प्रपन्न आया तबास मिति जाते, हे नाथ मैं आपका हूं, एक बार कह दे तो संपूर्ण से निर्भय मैं कर दूंगा, अभय दे दूंगा, यह मेरा व्रत है। अभयम सर्वभूते व्यो ददाम व्रतम मम। एक बार कहने से, अरे एक बार दो बार क्या कहेगा? ये घड़ी दी, अब दो बार क्या देगा वो? एक बार हे दुहान मैं आपका हूं, फिर क्या कहे? असली एक बार ही होता है, कन्या एक बार दी जाती है, बार बार चढ़ दंतिया को सो तेल है, वो तेल एक बार चढ़ती है, एक बार ही कहते मैं देऊंगा, एक बार बस हो गया दे रहा हूं। भाई भाई में बंटवारा होता है, एक बार ही होता है, ये बार बार तो मैं तो एक बार कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान तो सदा अपना मानते हैं, जीव ही संसारी मानता है मेरा संसार, भगवान तो उसको भी अपना ही मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुग्रहसी। जय कह रहे भगवान का अंश है ये, तो भगवान की तरफ से तो कभी त्याग किया नहीं, इसने ही विमुखता की है, ये पीछे समूहता करे हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान तू तो मेरा है ही, मेरा कब नहीं था, मेरी तरफ से तो मेरा ही था सदा से, मेरा ही अर्थ साक्षात। तैने ही इनकार किया, विमुख हुआ था, जब तुम समूह बस अब क्या बात है, अब तो कोई बात बाकी रहेगी नहीं। तो एक बार ही सच्चे हृदय से कह दे तो उसकी बात हो जाए, तो अपने आप को ईमानदारी से कह दे हे नाथ मैं आपका हूं। कितनी विलक्षण बात है। एक कलकत्ते में भाई मिले थे, बीती हुई घटना बताऊं आपको, तो वहां सत्संग होता है, वो उसको सुहाता नहीं था कि ये समय बर्बाद करते हैं, इकट्ठे होते हैं हल्ला करते हैं, क्या फायदा, ऐसे निंदा करता था। वो खुद कहता था ऐसी दशा थी मेरी। तो उसने कहा मैं गया नवद्वीप, नवद्वीप में वहां बहुत सी माताएं कीर्तन करती है, बंगाली माताएं वे कीर्तन करती है, ठीक है, उनमें कीर्तन में एक माई सुनाती थी बातें। तो वही ठहरा, वो भजनाश्रम में ही मारवाड़ियों का है, ठहरने की जगह वहां है, वही ठहरा था। तो वो कीर्तन करता मैं जाकर बैठ गया एक तरफ, तो वो सुनाती थी कि भाई एक बार कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूं, वो साधु हो जाता है कुंती, ऐसी बात शरणागति की बात सुनाई, तो उसके मन में ये बड़ा सीधा सौदा है, एक बार कहना है बात तो है ही नहीं, कुछ भी उसे जच गई। तो वो कहता था कि मैं अपने कमरे में ठहरा था, उसमें गया कमार बंद कर दिया, ऊपर से बारिश से प्रकाश आता था, उसमें मैंने एक खड़े होकर के एक अलाई हाथ ऐसे हे नाथ मैं आपका हूं, आपके ये वचन है कि एक बार कह दे कि मैं आपका हूं तो आपका उद्धार कर देते हैं आप, सब पापों से मुक्त कर, मैं आपका हूं, ऐसे कह करके फिर लंबा पड़ के दंडवत कर ले, बस एक बार कह दिया, जो मैं कहता हूं जैसा नहीं, बात एक बार ही कही, दोबारा क्या कहे वो बात तो पूर्णता ही होती है, वो पूर्णता नहीं थी। वो आया कलकत्ते, तो मैं समझता था लोग खराब बर्बाद करते हैं, क्या हुआ तब याद आया, वो मैंने नवदीप का हे नाथ मैं आपका हूं पकड़ा गया। कितनी सदसी की बात है, ये भाई बहन सब अपने मन से सच्चे हृदय से करे हे नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान ने तू मेरा है ही, मांस मेरा ही अंश है, तो भगवान का तो है। बच्चा कहता है माँ से, माँ मैं तेरा हूँ, माँ हंसती है। कभी कभी कहते तेरे बेटा नहीं बनूंगा, माँ हंसती है, तेरा बेटा नहीं होगा, तो मेरे मन की बात नहीं करनी, तेरे बेटा ही नहीं बनूंगा। वो समझता है कि माँ के बहुत गर्ज है, गर्ज करती है माँ, तो वैसे माँ को दंड देता है, तेरे बेटा नहीं बनूंगा। ऐसे आपने एक भगवान के साथ में रूस ना कर लिया, क्यों नहीं तेरा नहीं बनूंगा, भगवान के बड़े बड़ा हो क्या, मेरा तो है ही, बनेगा नहीं बनेगा क्या है, ईश्वर सजीव अविनाशी ममी वाल सजीव, मेरा तो है ही, तू ही दूसरा उसी जगह, मेरे ये संसार है तो ये मेरे देश वेला जा तो है गज, ये मेरे मंदिर ये मेरे थाती, ये मेरे कामिनी के लिए करने तो ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता पूरे बंधव, ये मेरे पुत्र ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही छाड़ चलो रो तेल जरूर बुझी जैसे बाती, ये मेरे है मेरे है मेरे है मेरे करता है कोई तेरा नहीं। पट प्राण चलते जीव मारा मिणका, जैसे माला मिणका टूट जाता है बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, अरे भगवान का तो रहेगा, नरकों में जाता है तो स्वर्ग में जाता है, तो वैकुंठ में जाता है, तो स्वर्ग सुनी में जाता है, तो कहीं जाता है तो भगवान का न होकर जाता है। आप कहीं दुकान में काम करो, किसी बैंक में काम करो, रेलवे में काम करो, किसी फार्म में किसी में खेत में काम करो, तो अपने माँ बाप के न होकर करते हो, कहते हो हम रेलवे का आदमी है, कहते हैं यूँ कहते हैं हम रेलवे का आदमी है, हम सरकार के आदमी है, परंतु माँ बाप के न बनकर सरकार बनते हो, कि माँ बाप का तो नहीं हूँ सरकार का हूँ, है कोई ऐसा, माँ बाप की तो है ही, काम सरकार करते हैं, ऐसे काम सरकार करते हैं, भगवान का तो है ही, ये होना चाहिए भीतर, भगवान की तो है ही, भगवान कहते हैं मैं भगवान सो, और भक्त कहता है ईश्वर देव अविनाशी, भगवान और भगत दो के सिवाय ऐसी वाणी किसकी शक्ति है, हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, भगवान और भगवान के सेवक इसके समान तीसरा कोई नहीं है, स्वार्थ मिंत सकल मजग माही, स्वप्न उपर परमार्थ नाही, कोई अपना नहीं है, माता पिता भाई बंधु कोई नहीं, एक भगवान, भगवान ही अपने हैं, तो अपने आपने मान रखा है इनको, अरे कुछ नहीं कर सकेंगे, बीमारी होती है पास में सब आ जाते हैं, बोझा तो हम भी उठा लें, ये तो तू तेरा तू ही भोगेगा भाई, अंत में ये साफ जवाब मिलेगा, भगवान नहीं कह सकते ये कि तू तेरा दुख भोगेगा, भगवान दुख भोगते हैं, संत महात्माओं की बात हमने सुनी है, वो भी उसका दुख भोग लेते हैं, कैसी भी लिखो कौन है ऐसा संसार में, हे दुराई तो जुग जुग दो ही है दो ही, भाई दोनों कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरा अंश है, भक्त कहते हैं भगवान का अंश है, अभी जो वो संदेह है भगवान के हैं बिल्कुल, अब होते हुए हम संसार के हो जाते हैं, ये हमने गलती करी, इस गलती का सुधार करना और कुछ नहीं करना, इतना ही, मैं नहीं होगा, मीरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल कह देंगे सब, पर दूसरों ने कोई ये ही सकते, तो उसकी ये बात बताऊ आप, उपाय उसके बढ़िया, दूसरों ने कोई ये सिद्ध होने के लिए आप सेवा तो सबकी करो, माता पिता भाई बंधु कुटुंबी स्त्री पुत्र परिवार पड़ोसी सेवा करो, पर किसी से सेवा की आशा मत रखो, देख करके देख लो आप, मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगा इतनी बात में कि भाई हम आशा नहीं रखते, स्वरों का पालन पूर्ण किया, पढ़ा तैयार कर दिया, ब्याह कर दिया, बस मौत, अब बना बनी पधारो, रहो तो मौज घर गए जाओ तो अभी मौज हो जाएगी, अपने उनका काम ठीक कर दो, अपने उनसे आशा मत रखो, आशा ही परम दुखम, आशा रखना ये बड़ा भारी दुख है, क्या कहने छोरा मानते नहीं, अब कई मुसलमान और छोरा नहीं मानते, क्या दुख होता है, अपना कर लिया अपना, अब छोरा मानता नहीं तो फिर अपना है ही नहीं, भगवान का है, भगवान को सौंप दो, हे महाराज ये आपके, अब करे न करे अपने को क्या मतलब, भगवान के हैं अपने है ही नहीं, शायद ये मान लो नहीं तो अपना अपना कर लो, आप अपना नहीं कर सकते, त्याग कर सकते, त्याग करना ही पड़ेगा। अंत ही तो तजेंगे पामर तुन तजे अभी ते, एक दिन छोड़ना पड़ेगा ही। वो मर जाओ तो छोड़ोगे, आप मर जाओ तो छोड़ोगे, अपना अपना तो रहेगा ही नहीं, तो पहले ही कर लो ठीक तरह से। अंत ही तो तजेंगे पामर तुन तदय अभी ते, पहले छोड़ दो, मौज हो जाए ना। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। अपना नहीं है ये संसार, अपना क्या है, अपनी सेवा, अपनी सेवा है। मेरा ये नहीं है, मैं तुम्हारा हूं। माँ से कह दो कि माँ तेरे पास गहना हो रुपया हो तो मेरी बहन को दे दे, मेरे छोटे भाई को दे दे, ब्राह्मणों को दे दे, और पुण्य में लगा दे, तेरी मर्जी आई लगा दे। मेरी तो एक ही प्रार्थना है, सेवा मेरे से दे, जो कुछ चाहिए मैं जैसा हूं वैसा माँ तेरा हूं, सेवा करूंगा। चीज वस्तु से शरीर से खतरे करके सेवा करूंगा, सेवा मेरे से ले लो माँ। बस ऐसा कर दे तो निहाल हो जाओगे आप, या माँ हो जाएगी खुश। कितनी बड़ी मौज की बात है। आप सेवा करने के लिए तो माँ के हो, पर माँ का धन लेने के लिए मैं नहीं। माँ की खुशी छुट्टी दे दो। सज्जनो भाई और बहनों, आज आप अगर संसार को छुट्टी दे दें, जितने आपके भाई है, कुटुंबी है, बेटा है, बेटी है, जो कुछ आपके संबंधी मित्र अपना चीज का भरोसा रखते हो, उन सबको छुट्टी दे दो मन से। वे काम करे तो अच्छी बात, न करे तो बहुत अच्छी बात। हमने तो सबको छुट्टी दे दी, सबको छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल ही जाएगी, किंचित मात्र संदेह नहीं है। करके देख, सेवा करने में आपका हूं, लेने के लिए नहीं। छुट्टी दे दी, हमें लेने की आशा ही छोड़ दी, तो दुख मिट जाएगा सब। आशा ही परम दुखम, बेटा पोता मेरा कहना मानेंगे, ये भाई मेरा मानेंगे, ये मित्र मेरा मानेंगे, कहना मानेंगे नहीं मानेंगे, अंत बोल में निकालेंगे। मैंने कई चीजें देखी है, बहुत ज्यादा उम्र मेरी नहीं है, परंतु इस उम्र में देखा ऐसा। सत्संग करने वाले, मेरी बात सुनने वाले, उनसे भी काम पड़ा है तो पोल निकल गई मेरा। केवल इतनी सी बात से एक सज्जन ने कहा कि हम बद्रीनारायण जा रहे हैं तो ऋषि के सुबह रहते हैं, तो हमारे कुछ बोझा है पास में, कहीं रख दे, ताड़ा लगा कर जा नहीं सकते, जाते हो ता मत लगाओ भाई, कोई और उतरेगा ठहरेगा कमरे में तो रख दो। तो कोई स्वीकार नहीं किया, तो मैंने केवल से कहा जिन पर मेरा विश्वास था, वो कहते बाबा हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। बड़ा असर पड़ा मेरे पर कि वक्त पर ये बात है, थोड़ा दिन रहिए पीछे हमें जितने रख लो। और मैं रहता था तंबू में एक में, तो मैंने कहा भाई तंबू में रख दो, जाएगा तेरे जाएगा मेरा भी जाएगा। हिम्मत नहीं हुई हमारे सत्संग में से किसी की कि हम रख लेंगे। ये मैंने किया है देखा, तो किसी पर ये करो हमारा काम करेंगे ये आशा ही मत रखो। उनकी जो आशा हो और अपनी शक्ति हो तो उसी पूरी करो, एक तरफ ही बात करो। अपने पूरी कर सकते हैं, सामर्थ्य है तो उसके अनुसार उसी पूरी करो, पर अपने उससे आशा मत रखो कि हमें निहाल करेंगे। और हमें तो निहाल करते हैं, रोटी कपड़ा पोथी किराया मकान आपसे ही मिलता है, मेरे पास क्या पड़ा है बाबा जी जाता। परंतु आशा दुख देने वाली है, आशा कर देंगे ये निहाल करेंगे, नहीं करते। और करते हैं सब, सब हमारा खर्चा आपसे ही चलता है, परंतु आशा दुख देने वाली है, खर्चा दुख देने वाला नहीं है। मन की आशा कि ये मेरे यूं करेंगे भगत पर, ये मत रखो। मौज रहेगी, आनंद रहेगा, बड़ी खुशी बड़ी प्रसन्नता आनंद रहेगा। अपने सबको छुट्टी दे दी, बेटा पोता कोई भाई बंधु माता पिता स्त्री पुत्र सबका काम करो अच्छी तरह खट करके परिश्रम करके, और उनसे आशा मत रखो कि हमारा कहना माने। आप करके देखो, इसको कर्मयोग कहते हैं, गीता का कर्मयोग, इसको कर्मयोग कहते हैं। कर्म तो संसार के साथ में, योग आपका संबंध भगवान के साथ, ये कर्म योग हो गया। आपका योग संसार के साथ नहीं रहा, पहले जितना लिया है वो तो सेवा करके चुका दो और लेने की आशा मत रखो, तो पुराना चूक जाएगा, नया लोगे नहीं, भरी फ्री हो गई। किसी को दुकान उठानी हो तो उधार दिया है, कहीं को उधार पैसा भी दिया है, किसी को माल उधार दिया है, तो अपने उधार किसी ने लिया है उसका तो सब कुछ चुका दो, और वे दिया है उसमें दे जितना तो ले लो, नहीं दे तो छोड़ दो, दुकान उठ जाएगी यार, उसकी आशा रखो दुकान नहीं उठेगी, थोड़ा और दे दो भी आ जाए, थोड़ा और दे दो आ जाए, चलते हो गए। ऐसे संसार का सौदा है, उनका तो कर्जा चुका दो, नया कर्जा चाहते नहीं, अब बिन चाहे मिल जाए तो कोई बाधा नहीं है। बड़े संत महात्मा हुए, भिक्षा भी लेते हैं, कपड़ा भी लेते हैं, मकान भी लेते, सब लेते हैं, पर जो कर्जा होता ही नहीं, क्यों नहीं हो जाएगा, चाहते ही नहीं कि मेरे को दे, हम अपनी बारी निकाल दें, सेवा कर दें, दे ना दे उनकी मर्जी, हम पराधीन क्यों करें, सबको परतंत्र क्यों करें, छुट्टी दे दो, मन से छुट्टी दे दो, बाहर से कुछ नहीं कहना, बाहर से मैं सेवा नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं, प्रेम से आदर से बर्ताव करो, हृदय में रखेगी ये। बस हम लाते हैं ठाकुर जी की मूर्ति, वो सेवा करने के लिए लाते हैं, ऐसे नहीं गाय दूध है ठाकुर जी में, गाय दूध हो किस वाला है के? सेवा करने के लिए ऐसे ब्याह करके आ जाए छोरी पर घर के, तो उसी सेवा करो, ये ठाकुर जी की मूर्ति आ गई है, सेवा करो, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ठीक है, सेवा करो, सेवा करने के लिए ठाकुर जी मूर्ति आती है। हमारे साथ में मूर्ति कहते हैं, महाराज आए कितनी मूर्ति है साथ में, एक मूर्तियां है, बड़ी सेवा करो, काम करने कुछ नहीं, मूर्तियां है, मूर्ति सेवा क्या करें, हम कोई धंधा करते हैं, महाराज साहब कितनी मूर्ति है, हमारे मूर्तियां हैं, सेवा करो बस, आशा मत रखो कुछ नहीं। ऐसे संसार में जितने अपने कुटुंबी है, ये भगवान की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति सेवा करोगे, माँ बाप और भाई बंधु हो गए, सब जो कुछ है सब भगवान की मूर्तियां है, अपने सेवा करो, वे करा तो दे दो, भगवान का प्रसाद है दे दिया, भगवान का प्रसाद दे दो, या नहीं करे तो आशा बिल्कुल मत रखो, लेना दोषी नहीं है, आशा दोषी है, ये याद रखो, आशा रखना दोषी है, आपको तंग करेगी, लेने में दोष नहीं होगा, तो क्या भी गया बोलो, बहुत मौज रही, लेने में तुम्हें बाधा नहीं, देवा तो ठीक बात, अपने तो देना ही देना सब तरह से, इसको कर्म योग कहते हैं, कर्म तो संसार का, योग भगवान के साथ संबंध, हमारा संबंध है ही नहीं के साथ में कोई भी, कैसी बढ़िया बात है, तो आशा न रख करके सेवा करो, उत्साह करो, तत्परता से, बड़ी बढ़िया रीति से, तो कल्याण हो जाएगा, गत संघस्य मुक्त से ज्ञान अवश्य यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रेरित, एक ज्ञान एक कर्म योग का स्त्रोत है, अभिचेत सुदुराचारो ये भक्ति योग का है, अभिचेत पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम ये ज्ञान योग का है, और यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रवीलियत ये कर्म योग का है, कर्म योग से भी सब छुटकारा, ज्ञान योग से भी छुटकारा, भक्ति योग से किसी योग में चलो छुटकारा दे दो, सबको छुट्टी दे दो, मन से अपने मन की बात नहीं करो, खुशी बनाओ, आनंद बनाओ, बहुत नाल हुआ नाल हुआ बहुत ही, घर का कोई कहो न माने, मन मन खुशी मनाओ, मन मन खुशी मनाओ, मौज हो गया अपने, आनंद हो गया, किस ऐसे कैसे आनंद हो तो कैसे होगा बताओ, आशा से दुख हो जाए, सुख हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, अपनी सेवा करो, चाहते कुछ नहीं, अगर चाहते तो करेंगे नहीं, तो धोखा होगा, चाहने में धक्का लगेगा, दुख होगा, इस वास्ते पहले से ही दुख से बच जाओ, अपना कर्जा चुका दिया और कर्जा लेना है नहीं, और ये भी सबकी सेवा करो उत्साह पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुख का भागी न बने, सबके आनंद मंगल हो जाए, सर्वे भवन्तु, सब सुखी हो जाए, आनंद हो जाए, ये बोझ आनंद से, तो ये जीवन आपका पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, अरे आशा रखोगे तो मलिन हो जाएगा, भोग मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, दुख पाना पड़ेगा, मिलेगा तो ही दुख पाओगे, न मिलेगा तो दुख पाओगे, मिलेगा तो उसका ज्यादा हमारा कम हो जाएगा, दुख पाओगे। नहीं चाहते मिल जाए तो क्या, न मिल जाए तो क्या, सिद्ध सिद्ध समूभूत सिद्ध सिद्ध निर्विकार समय सिद्धा व सिद्ध से कृत्वा न निबद्धते ऐसे सिद्ध समत्व योग कर्मी बंद हो गए नहीं। ये कितनी बढ़िया युक्ति है, एकदम कितनी काम की चीज है। इस वास्ते किसी को सिवा करो, जहाँ हो जिस स्थान में हो, गृहस्थ हो तो साधु हो तो किस तरह भाई हो तो बहन हो तो उत्साह सेवा करो। मन में समझ लो सेवा करने की, लड़की आवे ब्याह कर तो उन्हें समझना चाहिए इस कुटुंब की सेवा करने के लिए आई हो। ये मेरी बात माने न माने ये है ही नहीं हमारा, हमें तो सेवा करनी है। एक लड़की मिली थी, बड़ी याद आती है उसकी, उसने कहा मैं पति की ससुराल की सेवा करना चाहती हूँ केवल, इतने पर भी मेरे को स्वीकार नहीं करती, मेरा तो भाव है कि सेवा करूँ और कुछ नहीं चाहती मैं कुछ। कैसी बढ़िया बात है, केवल सेवा, इनको सुख पहुंचे। काम धंधा करने में मेरे जितने होश के काम करूंगी, वस्तु है जितनी वस्तु है वो मुक्त हो जाएगा बात। कुछ न कुछ कमी रहती है, कुछ न कुछ आशा रहती है, वो आशा ही परमम दुखम, संसार की आशा है वो दुख नहीं है, परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। और संसार से आशा ना रखना मौज है, कैसी मौज, कैसी आनंद की बात है, चट चल दो याद ही नहीं आवेगी, सुख लिया हुआ याद आवेगा, या सुख लिया ही नहीं लेने ही नहीं क्या याद आवे, चल दिए चल दिए, बैठे तो बैठे, मर गए तो मर गए, जी गए तो जी गए, कोई मर जाए तो उसका सब काम कर दो, क्यों जीते हुए की सेवा करनी है, मरे हुए की दाह क्रिया कर दो, तीसरा कर दो, द्वादशा कर दो, नारायण गुली कर दो, जो सास के विधि कर दो, बस कर दिया मैंने, फिर कल जा उतर गया। ऐसे संसार के साथ संबंध रखो, उनका काम तत्परता से करो, वे आशा रखते हैं उसे सवाय अपने काम करो, मैंने अपने भीतर में आशा मत रखो। ये युक्ति है मुक्ति, मुक्ति युक्ति, मुक्ति की युक्ति, कैसी बढ़िया बात है। ये आपके हाथ की बात और वो दे दे, अपने हाथ की बात है। अभी मैं 5 रुपया भी चाहूं तो ले लू, मेरे हाथ की बात है, आप हजारों लाखों दे सकते हो मेरे को, पर मैं चाहूं जो ले लू हाथ की बात है, मेरे हाथ की बात है। ऐसे भी मेरा कहना करे ये अपने हाथ की बात नहीं है, तो हाथ की बात नहीं, उस आदमी होने से अपने आशा छोड़ दे, फिर करे सेवा तो अच्छी बात, निर्वाह कर लियो, ना करे तो न सही, फिर न सही तो मर जाएंगे, तो सेवा लेते भी मर जाओगे महाराज, समझे, कुछ नहीं मिला तो मर जाएंगे, तो मिलते मिलते ही मर जाओगे, प्राय खाते पीते आदमी मरते हैं, खाने पीने की चीजें बाकी रहती है, दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गहली रोटी दसी राम जी दोपहर पहली, क्यों सोच चिंता हो जाएगी, क्यों आशा रखे, सेवा करो उत्साह करो, तो सेवा करने के लिए कमी नहीं रहती, जिसका भाव ऐसा है सेवा करने का उसे कमी नहीं रहती, अरे कमी रहे तो अपने कमी की पूर्ति करी नहीं है, अपने तो कमी रहती ही नहीं, ऐसे फिर उसे सेवा करो, सबको सुख पाओ, सबको आनंद में लगा दो, सब निहाल हो जाओगे। तो मानव शरीर मिला है उसमें हम आए हैं, तो यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, जैसे सत्संग करने के लिए हम आए हैं यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, ऐसे घर में आए हैं यहाँ सदा रहने के लिए नहीं आए हैं। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, ये चिरकाल से यही रिवाज रही है, कायम कोई मकान कोई कायम नहीं है, चिरकाल से यही रिवाज, यहाँ की रिवाज रीत यही है, कोई काल गया, कोई आज गया, कोई सावन आ तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम, यहाँ सिरकाल से यही रिवाज है, अब रिजाव कैसे बदलोगे रिवाज को, तो सब जा रहे हैं, तो सेवा करना हो जाते जाते करो, सेवा कर दो, बस जाओ अच्छी बात।